داشبگ خبرے پدے باب کی ذکر کی گی. اول زجر, یو سڑے قرآن کریم خلاف کئی, اللہ وی دار دی سڑے پار وزو ناکار مرگر مقرر کما جگہ شیطان دے. یا شو عشی یا عشا دار عزیب مان دا شمکورتے سرا, او عشا یا شو چراشی دا نسورنا پمانا دی سراج سڑے اعراض کئی پوشولے پمانا دا اعراض سرا. تفسیر مداری کوئی سوچ دا قرآن کریم تلاوت تو دا قرآن کریم یا دا ولد امیش دا پارا کئی اللہ پا دی سڑی من شیطان نمقر رئی. شیطان پا آغا چا من مقر رئی گی چی دا قرآن کریم خلاف کئی. چاچی اعراضو کو دا پند میرا بامبا چانا با مقرر کو پدی من شیطان پسی با دی پار دوستا مرگرے. وَإِنَّهُمْ بِشَكَدَا شَيْطَانًا ضمیر دا ہم راجے شیطان تا شیطان جنس تے پو اعتبار دا شیاطین سرا. خامخا بندئی دن را دا سملار ناو گمان کئی دا مشرکان چی بشکدئی سملار مندن کی تر دے پور جراش مندن ہوائی با ہائی چی پو ما بین زماو پو ما بین ستا کی اے مرگر بودا المشرقین لرے والے وے دا مشرق و دا مغرب و مشرق لے غلبہ ورکڑے پا مغرب مانے دا مشرقین تا جوڑ کڑے دے یا مشرقین پا اعتبار دا جمع دا اوڑی سرا پا بیسل قرینا پس ناکار مرگرے تا او چرے و پیدا و نرسی تاستا نمرا دے دے کتا ظلم کڑے دے پس کتا سو پازاب کی شرکے وے تسلی نبی علیہ السلام تا ایتا او رول کے کنو تا یا ہدایت کرندو تا واغا سوچی پا گمرائی اخکارا کی یا با بوزو تالا را پا اکنان منگا چیو منتقی مندین بدلا غستن کیو یا با وخیو تا تاغا سوچی منگا سوادہ کردا پا اینا بشک منگا پا دیمانی و قادر منگولو لگوا پا کتاب چو وحی کلشوی تا تا اکنان تا پلار برابرا و اینہو بے شکر آ قرآن کریم لا ذکر اللہ کا شرافت ستا دے ولی قوم کستا دے قوم ذکر اللہ کا شرف اللہ کا شرافت دستا اور زردے ستا سنو بتا پو سکلے شی چی تا سو دی کتاب چی شکریہ دا کڑے ہو کنا دلیل نقلی اجمالی اجمائی تا پو سکلے آچانا چی منگلی گلی دی ستا نمخ کی نیرو سدینا دا قول پیغمبر آننا دا دغا پیغمبرانو تاریخو گوری لاغی دا قومون نتپوسو کئی آیا منگر زولی دی پا غیر دا میرا بامبا چانا خدایان جلاغی عبادت کی دلیشو دغا پیغمبرانو چی دا دسی دعوت ورکڑا دی چی دا اللہ نسیوان اور علیہ ونسی ولقد ارسلنا دلیل نقلی تفسیری دا موسیٰ علیہ السلام یقنان لے گلے ہم موسیٰ علیہ السلام پر خلایاتون فراؤن دا غیڑا لیتا پس ویوی علیہ یقنان در رسول ما در رب العالمین در طرفنا پس ہر کل چراغ راگ لیتا پایاتون از منگ ازا ہم پس ناچا پا در آیاتون ازا کون خاندائی کولا ما نخود دیتا بین آیات انس موجزا مگر اگر بغٹا و من اختیار اخبال مثلنا ما نیولی اگر در پا عذاب من خامخا چراغو گرزی خوچ کل عذاب با فراغ آغا عذابون چی صورت عراب ذکر کردی ویل باغی یا ایوہ ساہر ساہر پا ماند پورا علم سرا علماء تبی سہر ویلا دا پس بلی تازم سرا یا ایوہ ساہر او اولا اوز منگ علماء اے علماء او یادسی ہو چا دیر سرکش ہو دیر سرکشی دا وجنا دا عذاب وقت بے بے ہم موسیٰ علیہ السلام تا ساہر ویو ویل بلی ایسا ہیر راو بلیز منگ پارستا رب پاوت سمانے چلو جکل استا سرا اقینن منگا کیو خامخواہی رایت مندن کیو عذاب رانا لریشی منگ بس سمیدار خواندانیو پس ہر کلا چا منگ لری کرین عذاب ناچا پدیو ما تاون کی دا غلو از لرا ونا دا فرعونو آوازو که فرعون پا خبال قوم کیو ایز ما قوما یعنی دیز ما پار باچائی دا مصر ولی دا مصر باچا زنیم وهذه الانهار تجري من تحتي او داني هرنا بيجي بنتاتي منتاتي حكومتي لاند ده حکومت زمانہ از ما په حکومت کې داني هرون نه بيجي چلور غټ غټ نهرونو یو ته نهر خالجان و او دویم ته نهر طولون و دریم ته نهر دمیات و او څلورم ته نهر تنیس و وهذه الانهار داني هرون دي چې بيجي وا منتاتي زمان لاندې زما د لاس ته لاندې ایتا سنین افلا تبصرون ایتا سنین نه ام د ام نه روستا فعل حذف دی افلا تبصرون ام تبصرون ایتا سنین نه کوي نه نو چې هر کله تا سنین یا نی نه انا خیر زغور ما من هذا الذي دي سړی نه ومه انجلال الذلیلا دا هډر سپک سړی دی موسیٰ علیہ السلام پہ سپک ہوئے ولا یکاد یبینا او ندے نجدی چی خپل خبر واضح کی او کدا نسی اوچت سڑی فلولا القی علی اسورتن دا مخینو خلق دا عادتو چی او سڑی بے مشرکاو داغی غاڑی تبے داغی لاسون تبے دو غٹ غٹ بنگلی و باوگان واچل او غاڑی تبے او ہار لوا چی دا سرو زرو تجر سردار بنگلی دس روز روشتا رشتہ بس وسیع اصورتن باؤگان دس روز رو یا راجیو سے پرشتے مخترین جختے دلیر امداد دپار مخترین پر لپسی جختے فاستخف قومه پس ویرا اخبل قوما قوم ویرا فاستخف قومه سپکی کخبل قوم فاستخف قومه جاهل کا قوم قوم جاهل کا سپک اکڑا جاهلان اکڑا فاتواعوه دی قوم تابداریو کو دی فراون دی قنم دی یو قوم بدکار خلاف دی موسیٰ علیہ السلام کو انجام فلما آسفون انتقمنا منهم فسر کلے چا من غم جن کرو گر آسفون منگ غم جن کرو حالان کی غمجن کول دا موسیٰ علیہ السلام داغی دا مرگرو خو غمجن کول دا نیکان و خلقو دا غمجن کول دا اللہ دی فلم ما آسفونا ہر کلے چھ من غمجن کلو من بدلو آسر دینا پس غرق مکلو اجمین ٹولا ٹول میں غرق لہ مکی غرق مکلو فجالنا ام سلفن پس اگر دولما مخشوی دا پار دا عذاب سلفن مخشوی عبرتن سلفن مخ کی برائے عبرت و مثلا مثال پار درستنو ولما ضرب ابن مریم مثلا دا دفد شبہ دا مشرکین ویلیو چی کلچ آیات دا سورت انبیاء نازل شا اتنوی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم دا آیات نازل شا مشرکین ویلیو من خوشالیو منگ علیہ دے دا عیسیٰ علیہ السلام سرئی دا عیسیٰ علیہ السلام و عبادت بغیر اللہ نہ شوے دے اور دا نبی وئی کہ تاس و تاس و معبودین بپ ورد جانم کی اور دا خبر پا مشرکینو کہ عبداللہ ابن زبارا کڑے وا جناب رسول اللہ سلام تھا اور التے جواب شو ان الذین سبقت لہم من الحسنا سے جواب کڑے ہو جنا اغا نیکان خلق جدی خلق اللہ عبادت کرے اغا دا ورد جہنم نلری شی او کرے چی بیان شی ابن مریم زید مریم پا مثال کی ناسا با قومستر آگے نا یسدو نا چگی وہی اسود دا یسدو چگی وہی یسدو چگی وہی و لاست قی بس یو زر عبداللہ ابن زبارا را خبر وکڑا کہ ہر کلن زمنگ پہ غزمنگ معبودین جانم تجیز من معبودینو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہم دے اگب ہم جانم تجیز لا سے وٹ قول او دا لاست قول پہ میدان دا بحث کے دا سنت دا عبداللہ ابن زبارا دی دا مشرکینو او دا سنت دا وسنی زمانی مبتدین ہم ریٹنگ گئی لگا باس لے پا باس کے لاس وحل چگے وحل دی تا ضرورت نہیں باز کے پدلائی لوگان دے سوچ پکار دے وقالو دے یو الہ آلہتنا ازم الہ خیرون گو دے امہو کاغا گورا دے چاگا جانم تے ازم الہ حمدلال شما زربو ہو نہ بیان ای داستا پارا الا جدل مگر جگڑا بلکہ دے دے چیدی او قوم دے جگڑ مار ان ہوا ندے عیسیٰ علیہ السلام مگر باندھا دے مگر فینام کڑو گزول ما مثال پار دے بنی اسرائیلو ولو نشاو اللہ ویز منگا مکمل اختیار دے حیات کریمہ کی اشارہ قدرت الہی تا مگر سنگ جی میں عیسیٰ علیہ السلام پا غیر دپلار پا پلار نہ پیدا کرے او آدم علیہ السلام پا غیر دپلار دا مور نے پیدا کرے زما قدرت دے اس تاسو پر زیمانی پریشتی دس نسلن بعد نسلن پیدا کرن لکا سنگ جی میں تاسو پیدا کرے ہوئی ولو نشاو کہ چرد من خوخشی نو خام خام بہو کرے من کم اس تاسو پریشتی پر زیمانی کی اخلو پون یو بل پسی پاتی کی دن کی وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا پِغَمْبَرْ یا عیسیٰ علیہ السلام لَا عِلْمٌ لِسَاعَةٍ دَاهُ عَلَامَةَ دَ قِيَمَتْ دَا چَدَ اِرَال نگوی دا قیمت اولنی علامی را لے فشک مکر پر قیمت کی روان شے ماب سے دالار دا برابرا او بندنی کی تاثر شیطان اکندہ شیطان اس تاثر پر دشمن دے سرگن ہر کل اچرا دا عیسیٰ سے دا مریم نوی ویلا اکنن ماتا اس اور جو بیان کمتا اس کا بات جائے گا سیتا سو اختلاف کو بھی پاگے کی فسیرہو کہ اللہ نے زمان خبر ہو منہ ان اللہ ربی ان اللہ ہو ربی بشک اللہ خاصم عرب دے و رب ستا سے فابدو دے اللہ عبادتو کی دالار دے برابر فاختلف الاحزاب اختلاف کرلو پہ ما بیان دے کی نسواراو کی دری ڈلے جوڑے شلے یو ڈلے جوڑے شلے نسطوریا دوی ام ملکانیا دریم یعقوبیا نستوریو ویلا عیسیٰ علیہ السلام دلہ زویرے یعقوبیو ویلا چنا عیسیٰ علیہ السلام بیانی خودے دے او ملکانیو ویلا اللہ دریم دا دریو نا دے فختر فالحزاب اختراب گڑو رو دلو ما بے اقبل کے پس علاقت دی پاردہ آخر کو ازلہ میں پر لحظاب دورت درناکنا نگوری دا خلق مگر قیمت تا چلا شیدنا چاپو دے وہم لا شرون دے نپوئی گی اخیرانے باب دریم تو سورت تر اختتام پورے دے تو باب کی بشارت دے مومنان ہوتا اور تخویف دے اور زجر دے مشرکان ہوتا اور دعوت توحید ذکر کئی اور جواب کے اغ شبھی چد سورت کما دعوت اشارہ و اغ شبھی جواب کے آتم شبھی اور دلیل عقلی اعترافی اور اعلان دا براءت ذکر کئی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم براءت د کافران ہونا اول بشارت الاخ اللہ و دوستان چلی پا دورت مانے بازر پار دباز آدون دشمنان بے اللہ المتقین مگر دا پریزگاران و دوستان و دا دیب دشمنی نہیں مسلمانان چی چون نہیں پا دنیا کے دوستان و دا دوستان و برقراری ایز ما بندگان و نبی رب تاسو نمو رجی نبی تاسو قام جن آخر گدی چی ایمان را وڑی ازم پیاتونو او دی مسلمانان دنو دی جنت تاسستاسو بی بیانی تو برون تاسو خوش آده کلی شئی گرزولی بشی بدی مانی بی صحاب مجمی دسروزرو مجمی تو گرزولی شو اکواب گلاسونا اکواب جمع دو کوب گلاسونا او پدی کیا آغازی چی غوار نفسنا و تلزل آیون او خون باقی استرگی و پی خون داخلی او تاسو پا دے کیا میں شوی دا جنت آگا دے چھو براس کی درکلے ستاوس تا سبب داو دے تاسو کم عمل کون ستاسو پا رب دے کی میوی دے دے رہے داغیرم تاسو خوراک کوئی مستخویب اقنان گناہ گاران پا عذاب دے جانم کیا میں شوی لا افتران ہم سبق بند شیدنا وہم پی مبلسون او دے پا دے جانم کی پا دے عذاب کی مبلسون ناو می دے منگ ظلم نو ایک لے پا دے ماں لیکن وہ دے ظلم کون کی ونادو دیب آوازو کی یا مالک او پیردار دا جہنم پیسل دیو کی پمک مالک زمانگا رب رب درہ من استعرب استعرب دیو من پیسلو کی من مانی پیسلو کی جمع ختم شو ابن ابی حاتم دا عبداللہ ابن عباس نقل قیم کہ دا جواب چی پیردار ورکین زرکا لپس بے ورکی دا چاہ سا چاہ خبر زرنگواری جواب ورکین نام قال اگے وہ تو انکم مسکتا سے ما کے سن درنگ تی رہو ان کے ہوئی لقد جئنا تم بالحق قد ما تا اس رات کے پرشتے اس لیکن زیستا سے پار رہ کر ہم بد گنوں کی ہم ابرم امرن ایا دئی مضبوط ان کی کار لرا دئی مضبوط ان کی کار لرا چ وجل نبی علیہ السلام دی نہ نہ فینا مبرمون بشک منگے مضبوط دئی بم ہلاکو ام یا سبونا یہ گمان کے جو بے شک منگ نہ اورو سر رہوں پٹراز دے و نجوام جرگا دے لدے چخیل لے چمنگا بھی پوئی گنا بلا بے شک رسولنا زستائی زم لدینا لدے ہم لدے سر اکتبون لکل کئی دے ویریو چا اللہ ولد نیولے دے نورت کئی پہ اتخاذ الولد مانے اتخاذ الولد مانے و توی پیغامبر کے چردشی پار دے میرا بام باچا ولد آم تک اتن کی تاس ہوئے ہوئی مزا اول مزا عبادت کو ان کو نہ مذہب ولدیت سنی بولے ہوئے خزم چزب ولدیت سنی منی بولے مدا اللہ پار سر ولد نشتا دویم مانا وہ تو پیغامبر کے چرتا عید پار میرا بام بچا ولد فاند چما اول مخالفین اور منکرین نعما عابدین نفرت کو ان کو نعما درم مانا ان کیا وہ تو پیغامبر نشتہ پار دا میرا بام بچا ولد اور زخو اول دا عبادت کو ان کے نعما عابدین اشتا عابدین اشتا دے خدا اللہ ولد نشتا ولد نشتا دے مشرکین ویل ملائک دا اللہ نونا دی رب العزت پہ تردید کئی نا نا وہ تو پیغامبر انکان رحمان ولد ان نشتا دے میرا بام بچا پار ولد فانا اول العابدین زا اول ما دا عبادت کو ان کو نا زبر پوئگم چل اللہ ولد نشتا سبحان رب السماوات پاکی در رب دا اسمان و دزمک در رب دا سر آغسنی داخل کی بیانی فضل ہم پرے دے لرا یا خوضو چن نوزی باطل کے لوگی کئی تردے پر جمع خامک شد و رضی آغسنی دیسے لوز کے دلے شی وہو اللہ جی اللہ آغدار تش پاسمان کے الہ مددگار دے پزمک مددگار دے وہو الحکیم العلیم او دا اللہ حکمتناک دے پویدن کے دے دعوت تبارک رد شرف البرکات برکتا چاہ آغازا چراغی پر با چاہید آسمان و دزمک را چاہ ما بین دیکھ دیو پنیز اللہ علم دا قیمت دیو خاص اللہ دا بتا سوا پس کھلے سئی سورت چی دفع دا شبہی شبہ دا دا دعوی چی دا منگ چی چا ترا مدد شوی و دا زون سپار شئیم دی جواب مالکان دی آخلق چی دا آغا کسان چی دا خلق را بلی پغیر اللہ دا سپارش الا من مگر آغا تک با سپارش کئی شہید بالحق چی بیان کئی دا حق گواہی کئی دا حق مانا پا دنیا کی توحید بیان کرے وہم یعلمون او دی پوئی گی پا حال دا مشپو باندی چی دا مشپوئی نا پا حال مانی پوئی گی الا من شہدہ مگر آغا سوچ گواہی کری دا حقا او دی پوئی گی پا حال دا مشپوئی نو باندی چی تر چو پورے حال دا مشپوئی نو دا با علم علمی گی چی قیمت قائم نشی او اللہ اجازت ہو کی دا شفاعت او چکل قیامت قائم شوے نہیں او اللہ اجازت نہیں کرے شفاعت سکنشی کولے دلیل عقلی اعترافی کہ تپوسو کے دینا من خلقوں چاہتے دا کرے دی نخام خواوے اللہ پس کم تر دیارو ولیشی وقیلی ہی وو قسمیا گوار قول دا نبی علیہ السلام قیلی ہی دا سغر ماضی ندا دا مصدر سیغدا قال یقول قولا قالا قیلا دا مصدر دے وقیلہ گوال را قول نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چویلو اے زما ربا اقنم دا یو قوم دے لا یومنون جی ایمان نراولی یا وقیلہ دا عطب دے مخ اسات مناتب دے وعین دو علم السا وعین دو علم قیلہ دا اللہ سا علم دو ویناد پیغامبر دا چویلو اے زما ربا یقیناً دایو قوم دے چھ ایمان نراولی اعلان دا برات خو اعلان دا برات دے چانا لا یؤمنون بی ایماننا فسفا عنہم مخوڑو دینا وقلو و سلاما تیرا سلام متارکوی سلامتی بتاسو زن جدا شن پسو پی عالمون زردہ چھ پوئے بشی ویا چلور چولی خو چلور شپیتا تو سورت زخرف نہ ترتیباً اور نزولاً رستا دے ربط مخ کی سورتن کی دا اتو شبہو جواب نہ اوشو دے کے دا نہم شبہ جواب دے مخ کی سورت کی ول پسوف یعلمون پدی سورت کی تذکرہ دا عذاب دا یوم تاتی السماء بدخان مبین یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ مخی صورت کی تسلی و نبی علیہ السلام تو بعذاب المنکرین پدی صورت کی ذکر دا عذاب دے داول صورت بیان ہی داول صورت مومن دا دے داو باندھی شبہ دا منگ چی تو پریت کہ شاید چز منگ آواز واوری منگ چ داواز کہوا دادو بابا کی دیش چوائے واد سرخو کی بابا کی دیش چوائے پشپگم آیات کی اللہ جواب کی چند نا تاسو اوریدن کے ذات پر خود اوریدن کے ذات سوگ دے انہو هو السمیع العلیم یقیناً بے شک اللہ خاص کر اوریدن کے پوجدن کے رے سمیع العلیم ذات خو اللہ رے متاز سمیع العلیم پر خود اور جو چوک چاہ کے سما علم نشتر اگی طرح مدد شوئے ہوئی خلاصہ دا سورت سورت کے دو باب دی اولنے باب نہ دیر شایات پورے دے دویم باب تر آخر پورے اولنی باب کی صداقت دا قرآن کی سورت دعوی تخویف دنوی او مثال دا تخویف دنوی پا واقع دا فرعون نصرہ زجر منکرین قیامت لر او تخویف دنوی مختصر و ذکر دا اقوام مکذبہ و سران دویم باب تخویف اخروی و بشارت تسلی نبی علیہ السلام تو پاخر کی بے تخویف دنوی دا کل صورت خلاصہ امتیاز دعا زابون ذکر دے مختصر یوم تاتی السماء بدخان مبین او یوم نبطش البطشة الکبرى انعامات متروکہ دے فرعونین ہونا او عذاب شدید پا آخرت کی زق انکا انت العزیز الکریم او نزول دے قرآن کریم فی لیلت مبارکت دے لیلت مبارکت نمرادا غور تفسیر آغا دے چل لیلت مبارکت نا تفسیر پا قرآن کریم منیو خجی لیلت مبارکت شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن سورت بقرآ یو سل پینزاتے کی تیر شوی دی قرآن کریم پا شہر رمضان کی نازل شوی دے او پا دی شہر رمضان کی لیلت مبارکت چاگیت لیلت القدر ہوئی لیلت القدر پا یویشتم یا درشتم یا پنزشتم یا ویشتم یا پیو کم درشتم در رمضان المبارک دا انا انزلنا فی لیلت القدر او در لیلت المبارکتن مراد پن لسم در شعبان نده که پن لسم در شعبان که در لیلت المبارکتن دا دغا رویت چه ده دا مرسل و کمزور رویت ده نو بکار داده چه دا قرآن تفسیر پا قوی چیز مانی ویشه قوی چیز قرآن ذکر کرده لیلت القدر این ذکر کرده شهر رمضان لزیم انزل فی القرآن مراغل ره حامیم اللہ پوئی که و مقصد ده حروف گواد کتاب واضح آن دا سوره دوخان پا بارک حدیث که دار آغلی دی چه چا دا جمعه پشپول استا یا دا جمعه پورس بن اللہ لہو بیعتن فی الجنت یا کول بول اللہ جنت کی تیار کی دے خلق دا جمعہ دا شپی صورت خطا کرے دے کم صورت چی دا جمعہ دا شپی پیغمبر ویلے دے اگر صورت دوخان ویلے دے دے رال تبارک اللہ زی جمعہ تکلاو خب پارش پا مائن دے فکر دے شاہ والکتاب المبین گواد کتاب واضح اقنن منگ را لے گلے پارش پا مبارک اقنن منگ یورا ان کی فیہ پا دے کے پیسر قول شہر کار حکیمنا ہر کار محکم امر حکیم کار محکم محکم رزق عمر نیٹا چب دے کال کے دے عمر سن دے دے رزق سمر دے مریکنا جو اندے پاتی کی امرم من اندینا دا امرم کو بارک یو قول دا دے چب دا منذرین مفعول دے دویم دا چ مفعول لہو دے او دریم دا چ حال دے زمیر دا حکیم نا او یا مفعول مطلق دے مفعول مطلق دے او موصوف دے حذف دے فیہا یفرقو پوشل فرقن یا امرنا امرن پوشل امرن تو ماند فرقن سرو مفعول مطلق دے یفرقو یا امرن لفارق پیر حذف دے پوشل یفرقو فی یفرقو کل امرن حکیم پوشل خبر مانے وامرنا امرا یا بدل امرا دا غهین پا انا انزلنا امرا امرن یو کار دے من نندر آزمان طرفنا انا کنا مرسلین قلمر لگن کی لگن کی او رحمتن کی بیانی آر قسم ترکیب دے چکم پا امرن کی دے مفعول مرسلین دے نمرسلین دے یا مفعول لہو دے یا مفعول مطلق دے پہلے محضو پہ رحم ناکم رحمتن یا بدل امرن ندے یا حال دے پا مند راہیمین سرام سورت اگر شبہ جواب بے شک خاص اللہ دے اور ادن کے عالم پوئن کے رب دسمان و رزم گرا چمابین کی چرتا سو یقین کوئی لا الہ الا ہو نشتا مددگار سے والا اللہ نا اللہ جو اندی کولم لکول کئی ربستا سے رب اللہ رب دت لارام استا سا اولا نو دے بلکہ دے پشک کی دے لابون لو بھی کون کی فرد تقیب انتظار کوا پاورا دے چراتا ہو کی اسمان پلوگی خکارا باندے رات تک وہ کہ آسمان کو لگی کارا باندھے اوشل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوشل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل مکی والا تخیرے کڑے ہوئے کہ اللہ پدے مانے قحط راولے نقات اگر لگے اوشل خبر مانی چاغ لوگے راغ اوستر کی خڑے شولے اگر دستر کو خڑوالی او دغو لگی اوغ کا دکھان مبین ویلے دے ابو سفیان راغ رسول اللہ سلم تے ویلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تا امر کو صدر احمد کے استا قوم ہلاک سے دعاؤں کا چدا تکلیف دل رشی دعائیں وکڑا بے بارہ جورے دو تقریباً وہ رضے بے بو سوفیان را رہے دعائے ہو کہ جاتو باران وہ زچت شی دعائے ہو کہ باران تی اچت شو وہ دو خان مبین اگر قحط مراد دے چھو مکی والا و میرا غلے دویم قول دو خان مبین اگر دو خان مراد دے چھو دا دا قیمت پا علاماتو کی دے دا قیمت پا علاماتو کی حدیث کی رازی دا قیامت پا علاماتو کی یو علامہ بدائی چی پا دی دنیا باندی یو لگے برا خور شی پا مسلمان سڑی بدا سی اثاری کتن چی زکان پی تیری گی او کافران با بالکل لسی چی نصب اکلو غرزی اکلو پاسی گی او خیٹ بے ٹولی دا لگو نڈکش دا لگی بے دا پوزن دا روانی دا غگن دا دوبرین دا هر زن بے لگی روانی دا دوخان مبین آغا دوخان دے چھ دا علامات دا قیمت کی دے درہم قول دا دوخان مبین نا پتھا دا مکی مراد دا چھ مکہ کلا پتھا کی دلا نو یو گرد غبار پر مکہ کی را اچر سو دا اسونو ادو چارونا چھ دا مکہ طول خڑا کڑا بھاغا رضی چھ مراتو جراتو کی اسمان بے دوخان مبین پلوگی خکاروانیم کٹ بکی خلق دارے عذاب درناک نو دوی شروع شو اے زمانگا ربا لڑی کز منگا عذاب اقنان منگا یقین کو ان کیوں رب نکشفان نلعذاب اننا مومنون داد مکید کافران دعا دا انا لهم الذکر نو چرت بیدے پار پان وقت جاو ہمی قنان داغلے وغیت رسول خکارا بے واولے دادے نویل معلمون خود لے شویل مجلون لے ونے دے یقیناً من لری کون کی آزاد در لگا لگون دا کی آزاد بتی روز تکو بے شک تاسو بے واپس کی دن کی گناہ تا یوم نب تیشل برشت الکبرا دویم آزاد پا حال ہو رہی چھ منگی اونی سو پنی ولو لوی اسرا پا غٹو نی ولو اسرا او دا دینا جنگ بدر مراد دے چھ پا جنگ بدر کی اونی ولو شون یا مراد کی آزاد دے جہنم دے اینا من تقیمون اقلم بدل آغستون کیو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا تخویب دنوی نمونا یقیناً منگا امتحان کرو مخید قوم دا فراون اور آگلی وقت دا رسول کریم رسول عزت مند دا رسول کی رائے گا نصیب ویلا ان ادو الی عباد اللہ خوش کرو لوی مکو پا اللہ مانی بشکا ما تاوست رات تکلے با دلیل سرگان او یقنان دا پنای وارا پا خبادر او پر افس تاسی باندے انتر جمون چی تاسو ما پا گوٹو بولئی او که ایمان نراوڑی از ما دا وینا دا وجنان ڈڑی تشئی پا دا رب دا ہو راوی بالا خبادر او چی انہا اولا یقنان دا خلق یو قوم دا گنانگاران اللہ و تیر فاسر بی عبادی بود از ما پا نگان دا شپی انکو متبعون نشک استاس بتا بیداری وکڑیشی او چی با درے پوری وزی وطرکل باہر راہوا پری درے بولار اقران دا یو لخ کردے مغرقون چی دے بغر کڑیشی کم ترکو سمرے پیخی دی من جناتین باغون وعیونن چینی وزروین پسلن و مقامین کریما او غزی دا ودری دلو عزتمن و نعمت نعمت کانو بیا پاکی ہین چو پاکی خوشحالی کون کی کزار کدوشان و او رسنا من مراز کور کل غزم کا قومن آخرین قوم بل اولاد بنی اسرائیل ہوتا فیراؤنین چکل امروشو پا دیمانی چوز مکی و اسمان خفگان خکارہ کنا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دا چکل مومین سڑے ملشی مچپا کبو زینی منزونا کڑی آغا زینا او دا دیم مومینانو چنیک اعمال بر اسمان تا خطل آغا زینا آغا ور پسی جاری چپا ما بے منز کاؤو منتبا اعمال را خطل اغا وسن کی نتغا زینا پا دے نیک سڑپ سی جاری او کلا چی فیراؤنین مڑشو نو فیراؤنین اب سے نزمکی وجڑو نا اسمانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شا والارض من بعد النبی کئیبتن اسفن علیہ کثیرت الرجفانی زمکا درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نروس غم جنوا او زمکا چوا غم جنوا داو خزیدلا والارض من بعد النبی کئیبتن اسفن علیہ دا وجد غمنا پا نبی علیہ السلام کثیرت الرجفان او دا دیر خزود والاوا وشولے وَلْيَبْكِهِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا وَلْيَبْكِهِ مُزُرٌ كُلُّ يَمَانِي وَدِ جَارِي پا نبی علیہ السلام باندی آغا خلق چی پا مشرق کی اسی گو مغرب کی وَدِ جَارِي پا دیمانی موزر قبلہ وَدِ جَارِي پا دیمانی یمنین فَلْيَبْكِهِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا وَلْيَبْكِهِ مُزُرٌ كُلُّ يَمَانِي لیکن فیراؤنین او مانی نا اسمان او جرل نظمکی پس او نجرل پدی مانی اسمان او نظمکی او نو منظرین چا علم اولت ورکلیشی و لقب نجینا ای قدم خلاص کرو بنی اسرائیل من عذاب الموحین دا عذاب رسوا کونکی نا فیراؤننا دا عذاب رسوا کونکی نا من فیراؤننا خلاص کرو دا فیراؤننا ای قلن دا فیراؤن کانا عالین او عالین دلیو کسانونا عالین زان اسمار دا اوچھا تو خلقنا عالیاں دا متکان عالیاں او متکبر لوی من المسرفین دا مشرکانونا ولقد اخترناهم اقنان ما ورکڑی بن اسرائیل علا علم بخبر علم اللہ عالمین بمخلوق رخبر زمانا او ورکڑی معتم الآیات نعمتنا آغا نعمتنا چپا دیکی بلاو مبین امتحان یا نعمت دے سرگان انہا اولا اقنان دا خلق لیقولونا وائی این ہی یا ندے حالت زمان مگر مرد من اولنے دے او نیوم گا چی پورتکلے شو فاتو بے آبائینا راتاو کدن پلارانو مانے کہ یہ وطازو رشتنے اللہ تردید کئی کچیتا نیمانی نو اللہ بے دسی حلاکی لگا قوم توبا توبا چی دے دا دا یمن دا بادشاہانو نم دے جب یمن کی جب چوک بادشاہ شاہ غیطہ بے تبابعہ ویرہ لیکن مسلمانان چکم امیری ناغیت خلیفہ وی خلیفت المسلمین اپا یمن چب ہر بادشاہ راتو ناغیت بے تبع ویرہ اور دیتوائی تبعی ہمیری دخد دخ پل نم دے اسعد ابن ملک قریب اسعد ابن ملک قریب دا نم دے او دا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی تیر شوئے دے او دا او پا دین دا موسیٰ علیہ السلام او پا قوم بادشاہی کرے دا دریس و شپگی شکال دا بچائی کرے دا پا نبوت کی خلاف دے چھ نبی دے کنا خور قول دا دے چھ نبی ندے بلکہ نیک سڑے دے او دا آغا سڑے دے چھ پا خپل جن کی پا آخرانی پیغامبر مانے ایمان دا وڑے ہو او شد خبر مانے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائشنا تقریباً نہ سوکال مخ کے وہ نبی علیہ السلام نے ایمان راوڑا او ہمیری ہوتا دی وجہ نوائے چھ منصوب دے قبیلے دا ہمیر تھا. حاکم مستدرک کی حدیث رازی چھ دا توبہ ہا سڑیو چھ خانہ کعبہ پر اولنے سڑیو چھ غلاف جوڑ کرو او کله چې مدینه ته یو ځل راغی نو اوس او خزرج ته ویل چې دې خان کې اوسې گئی خوان قریب یو پیغمبر را روان دی او په دې خار کې تاسو جون تیر کې دغه پیغمبر راځي او هغه به ویلا شهدت علی احمد انه رسول من الله باری نسمی زگوائی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ رسول دے اللہ دسی ذات دے بارن نسمی جوڑون کے دا ارواح ہو دے خالق دا روحنو دے ولو مد عمری الى عمری لکنت وزیر اللہ وابنام او کزما عمرو دا حقی عمر پوری اگر شوے وے نظر داگی پار یو معاون وے او دسی معاون وے لکتر زوین وجاہت بالسیف اعداءہو وفرشت عن صدره كل غم ما وکتره من جهاد کړو راغی دشمنانو سره خدا غیر سینه ما هر غم لري کړو. حدیث کی راځي لا تسبوا طبا طبا ته کنزل مکوئی پاینو کان مؤمنان دا مؤمنو زما شریر کلری چې د سنا سره یو قبر راخاره شو د اسلام په دور کې دے قبر کی دو خز پرتے ہوئے روغ جوڑے اور دے سر خواتا یو تخت اسمی نظر لگے دلے وان اور پاگے مانے چکم لکھ شروع اگا لکھ دسرو زرو پاگے لکلی و حاضا قبر حوبائی و لمیسا دا قبر دا حوبائی او دا لمیس دے ابنتا طبائن دا دوانا نونوی دا طبا وماتتا وهما تشهدان الله اله الا الله دای مړیشولی او دای گواہی کول الله اله الا الله ولا تشرکان به شیئا خدا الله سے صداری څنګه ګرځاو والا ذالک ما تصالحون قبلهما او په دې عقیده باندې نیکان خلق مخکینی مړی دي. ابن اسحاق ذکر کړی دی چې توبه کله مدینه تراغ یو خط یې ولېګا او خط کې لیکلو انه من طب الاول الى محمد ابن عبد الله نبی الله ورسول خاتم النبیین ورسول رب العالمین خط د توبه نه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما بعد فانی آمنت بک و بکتابک الذی انزل علیک ما ایمان پتا را وړه دی ستا پا کتاب چی نازل شد پتا باندی و انا علا دین کا دستا پا دینیم و سنت کستا پا سنت ما و آمن تو بی رب کا او ما ایمان دا وڑستا پا رب و رب کل شین او پا رب دا ہر شین و آمن تو بی کل ما جا من رب کا من شرائع الاسلام ما ایمان دا وڑے پا تمام حاغ دل مانے جتا تر آگل شرائع الاسلام پین ادرک تو فبیہا و نعمت تو ماستا زمانہ بیمیتا خوڑے رکھا دا و علم ادرک کا او کچر تما گیر نکرے فش پالی زمان سپارش با قیامت کی ہوگی و لا تنسنی یوم القیامہ چی قیامت کی میر نکی فینی من امتک الاولین و ملت ابیک ابراہیم زستا پا اولنی امت کی ماں دوستا پو ملت دا پلار اسلام چی ابراہیم علیہ السلام دے ثم ختم الکتاب بے پا ختمانی مہر وہ لگاؤ او دے مہر کی نقشہ وللہ الامر من قبلو و من بعدو دا نقشہ و تبیہ میری للہ الامر من قبلو و من بعدو اہم خیرون دے غردیو کہ قوم دے تبا او آخر چی مخیدن و من حلاکلو اقنن دیو مجرمانا من دی پیدا کرے اسمان و ازم کیا چی ما بین دے کی لائبین پتہ سیار کیسے غافل ہے ما یا لائبین لو بھی کہون کیوں منگا ما خلقناهما من نئی پیدا کری اللہ بالحق مگر پار دے اظہار دے حق لیکن زید دین اللہ علم ان پوئی گی دویم باب کی اول تخویف ایک نمرہ دے جداوالی لوزہ دے ٹولو یوم پاورے چنوشی بچ کولا دوست بل دوست نیچا ولا ہم انسورن نبیدی سے انداد کی دلیشی مگر آغا چک رحم اللہ چلا پی رحمو کی بشکت اللہ زورور محربان ایک نرغن ازقم خوراک دے گنانگار دے کل محلے پشاند خٹے تیلو یغلی فی البطون چھ جوش وی پخیٹو کی غلی الہائی حمیم پشاند جوش وحر کٹوئی لکا کٹوئی چھ سنگا جوش وی پہ اور باندے دغشان دغد زقم ونا دا جہنمی پخیٹا کی وزی خوٹکی گی اللہ وی خوزوہو دا گنانگارونی سی فاتلوہو رائے کا گئی فاتلوہو رائے کا گئی لا سوائل جہیم میں دا جہنم تا بیرا واڑ وید پاس سر دن من عذاب الحمیم عذاب گرمو گو اللہ وہ تے زق و چکا انکا بشکت جی انتل عزیز الکریم تے سپینرو بے عزیز زورور سپینرو بے کریم عزت مند انہا دے قرند آغا چلی کنتم بے تم ترون چا وی تاسی پریمن شکا ان کی بشارت یہ قرم پرزگاران پی مقام امین پا غزید و دردو دا امن کی بئی جنتنو بچنو کی آغن دیو من سندس نرم ریخم و استبرق او غٹ ریخم سندس نرم استبرق غٹ ریخم متقابلین یو بلدو مخامقی کذالک الامر کذالک خبرم دغشان دا و زوجناهم بحورن اینا او منگ با پیوست کو جوڑی بکو دیسا بحورن حوری عین دا خیستستر گوالا رابلیو پدی که بکل پاکیتن ار قسم میوی آمنین پا امن مانیم نبچہ کی بدے کہ مرگ مگر مرگا ولنے ووقاہم بچ بکی اللہ دے لرہ عذاب الجہن دا عذاب جہنم نام دا سچی اوشو فضلا من ربک فضل اللہ فضلا من ربک احسان کرے احسان دا طرف در ربستان زارک والفوز المبی عظیم او دا کامے ویدلویا تسلی پیغامبر تا ترغیب قرآن کریم تا فینما یسرنا بشک مگا سانکرے قرآن بے لسان کستا پجب عربی باندے خام خواہ تذکروں جنا خلقیات کی فر تقیب تقیب دنوی انتظار کوئے دید حلاکت بشک دید انتظار کوئے ان کی استاد مرگ ہوئے سیاہ دویم نمید سورت الشریعت دریم نمید سورت الدہر ترتیب و نزول دوانو کی دوسرے دوخان نرست دے ترتیباً پینز چولیخ و نزولاً پینزش پیتا ربط مخکینو سورتن کی د نہ شبہ جواب نہ وشو دلتا لسم شبہ جواب دے مخ کی سورت کی تخویف و عذاب ذکر شا پدی کی طریقہ نجات دا عذاب نہ مخ کی سورت ختم کو بترغیب الی القرآن دا سورت شروع کر بترغیب الی القرآن مانی مخ کی سورت کی دلیل نقلیو دی سورت کی دلائل عقلیہ جی دعوت سورت بیان ہی دعوت سورت مومن دا دی دعوت باندی یو شبہ دا دا شبہ جواب مشرکین بویلا مزمن منگ تابیداری کو دا اکابر و سابقین زمنگ دین پخوانے دین دے منگ اکابرین اب سے روانی دی سورت پاک لسم نمبر آیات کی جواب کئی ثم جعلناک علی شریعت من الامر اے نبی تمنگر زولے پا واضح دین مانے خوگور پا دغا کو براگانو سے بنزی فتبیہا پا دی شریعت پس روان شا ولا تتبی احوال لزین لا یعلمون او مذہب خواہشات دا خلق جن پوئیگی سورت خلاصہ سورت کے دو بابوں دی اولنے باب دے دوے میں رکو پورے دے دو یوشتم نمبر آیات پورے باب کی ترغیب دے کتاب تو دلائل عقلیہ دی. دویم آیات کی ترغیب قرآن تو بے رس دلائل عقلیہ. زجر اور کئی منکرین قرآن تھا دلیل نقلی دے بنی اسرائیل ہونا اور جواب دے شبہ اطلسم نمبر آیات کے. دویم باب دویم باب دے یو اشتم نتراخر پورے دے در دلائل عقلیہ زجر ورکی متبعین ہوا لرا زجر ورکی بینکار الباس او دا دے دیو سوال جواب دے او تخویفات اخروی و بشارت او دا سورت پاخر کی دعوت توحید امتیاز ترغیبات کثیرت قرآن تا. دویم وعدم المساوات بین الموحد والمشرک دا مشرک و دا موحد پر منز کی مساوات نشتا اور رد پہ اتباع الہوا باندی سورت باغ وقت کی نازل دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے سڑی کا انزل کڑیوں پہ مکہ کے عمر رضی اللہ عنہ ارادہ ہوگا چی انتقام تے اخلم اللہ را طول سورت راو لے گا حامیم اللہ پوئی گی و مقصد دے ہو رو پورا لے گل کتاب دے طرف دا اللہ انجز زورور دے حکمتناک درائی لے اقلیہ یقیناً پا اسمان و نظموں کی خامخان اخیر پار دا مومنانو اور پیدائش تاسی گواغت کہ خوارکڑی اللہ من دابت زندہ سر نخیری دا ہا قوند پار جی یقین کئی وقت لا فی اللیل وہ بدلے دو دشپو دو رضو کی واغت چرالے گلی اللہ انزل اللہ چرالے گلی اللہ من السمائی دبرنا من رزقن خوراکا پس تازہ کئی بلی مارز مکہ بعد موت ہے پس تا وہ چوائل نو تصریف ریاح اپا اوڑے دو راوڑے دو بادن کی نخی دا قوند پار یو قیاء قلون چی سوچ کئی داد آیا تم نے اللہ چمنگ پتا میں نے پرشتے اب کم خبر مانے باد اللہ باد حدیث اللہ پس دا خبر اللہ نا و آیاتی ہی اور دلائل اللہ نا یؤمن دا خلق بے ایمان رہ اڑی جب قرآن ایمان رہا نول نو کم یو شہر جلا خلق پی ایمان رہ اڑی ویلن اللہ کدی پار دہ دروجن گناگار افاق دروجن اسیم گناگار چاوری آیاتن اللہ لسترش بریمانے سمیسر مستقبران بے امیشوالے کئی پرسحال کے تکبر کون کے اسرار امیشوالے کاللم یسماہا گویدہ چاوری دلی ندیم فبشیر و پزیر اولوار کا سم یوسیر رو دے اسرار ندے دسوار یسیر و بابنے چا سم یسیر و بے گرزی گرزی دو معنی ندے جائے گورا سما یو سر رو اسرار نہ دے بے میں شوال کے پرسحال کے تکبر کو ان کے کالم یسما گردا چور دلیند آیا تنا سے پذیرے اور کو بازاب در نہ کر زجر او کل کے پوئے شیز مند آیا تنا پہ شیز مائے نشا گزر ٹوکے دا کسان دے پر عذاب رسوا کو ان کے روسا دینا جہنم دے بچ بن کی دن آگا سے کم کسب کر شانی سا اور نہ آگ تو دینی ولی بغیر اللہ نہ اولیا مددگاران اور دیر پار دے عذاب عظیم عذاب لوی ترغیب قرآن تھا آزا ہو دن دا قرآن کریم ہدایت دے اور آخر چکوبر کے پیاتن دخ پدر اب دیر پار دے عذاب میر رزن علیم دا غلوی عذاب نچ درناک لے عذاب علیم میر رزن عذاب درناک لے میر رزن دلوی عذاب نا سلورم دلیل اللہ غدا دے تاریخ ساز پار درے چیزی کیشتے پائے کہ حکم دا اللہ مانے او چولٹ دا اللہ فضل او خام غایتا شکر ادا کی فینزم دریل او تابی کریستا دا پارا غدا چی پاس سمان کیا چی بزموں کی جمعیان من ہو ٹول دا اللہ طرف ندیم اقینان پر ایک لآیت ان خلاقوں دا پارا کی سوچ گئی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سڑی کا انزل کریو نو رب العزت صورت راولے گا او آداب او تذکر کرو دا خلق کافر دی نہ پوئے گی نہ بخنا دیو تو کی ددے ددا کنزل ندی تیرش منازاد نہ کہیں کولو یو پار دا خلق چ ایمان راوڑے یغفرو بخنا دیو کی تجاوز دیو کی دا خلق نہ چلائے ار جون چا کی دن ساتھ ایام اللہ العذاب دا اللہ العذاب نو یہ جے جزا اور کیا یو قوم رب سودا ما چ کم کسے کو چا چا عملو کنے ولی نفسی پیدے رضان دو چاچی بدی کلی پالے بوجھ دینا پس دے سم الہ ربکم جستا چرد تر جان تاسب گزول دلیل نقلی خجی ولقلاتنا اقرم ورکلم بنی اسرائیل دا کتاب والحکما پویا والنبوت پیغمبری او رزق نو ورکل پاک وسو سن او فضلنا ما ورکل الله العالمین په مخلوق د خپل زمانه ورکل مونږه هغه ته بینات من الامر واضح دلائل من الامر د دین واضح دلائل د حلال او حرام می جدا کړی وتا واضح دلائل په بیاسد نبی شواهد په نبوت د نبی بینات من الامر واضح دلائل من الامر د دین نا پس اختلاف نه وکړ مگر پس دا نه چراغ زیته علم بغیان قیامت اختلاف کا جواب دے شبھے دے ویلو زمنگا دن پخوان دے زمنگا طریقہ پخوان دا منگ پدیپ سیزو یوزلی دا قریش سر ایسان دا غلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے دعوت ورکو کہ رازا زمنگ پلارانو دین تراو گرزا زمنگ پلارانو دین تراو گرزا رب العزت وائی سم جالنا کا بیت منگرزا ولی علا شریعتن پا یو لار واضح مانے تا شریعتن طریقتن واضحتن پا غا لار واضح باندے یا شریعتن علا دین و مذہب پا دین و مذہب مانے مل امر دیننا فتبیہا پا دی شریعت پس روان شمد پا خواہشات دا خلق العالمون چن پوئی گی انہم بشک دی چری چری نشی بچ کے ولستان من اللہ العذاب دے اللہ نے شہری تے او چیزا او یقینن ظالمان بازی دے دوستان دے بازی اللہ دوست دے متقین و پرہیزگاراں ترغیب قران تا ھذا بصائر دا دلائل دے پار دے خلق کو ہدایت اور رحمت دے پار دا قوم چھ یقین لری زجر اے گمان کیا خلق اس طرح ہسیا چ کسب کے گناہوں خلق گناہوں کی دے چ خیال لے ان نجالہم چ زو گردم دے لے کل جن پشان دا خلق کو ایمان راوڑے اعمال کرنے کو ددے چخل لے جے او گدم سواان دا مفعول نہ جالو دے نہ جالو ہم سواان چ او گردو دے برابر یا سواان حال دے چ او گردو من پشان دا خل کو پہل کون دے کہ سواان چ یو شان جوند دے مر دے ددے جوند دے مر کنے یو شان دے نہ فرق دے جوند مسلمان دا یو شان دے دا شریف سے برابر مرد مسلمان دام دا شریف سے برابر جند کافر شریعت نے خلاف مرگ شریعت نے خلاف سوا ان دا منصوب دے دا مفعول دا نجالو دے یا حال دے دا اللذین نہ حال دے او محیاہم و مماتوہم پا ترکیب کی دا سوا ان دا فرفائل دے برابر دے جوند دے او مرد دے جوند او مرد دے دا برابر دے اے برا چمنگا وگرزو جوند دے برابر او مرد برابر نا جوند مسلمان او مرد مسلمان دا بھائی دا قرآن دا سنت سے برابر مرگ او جوند کافر دا قرآن دا سنت نا مخالف ریک فرق دے جو ہے مانا برابر دے جوند کافرانو مرد مسلمانانو مسلمان مر او کافر جواندے دا یو شہر ہے لیکن سنگ چھے مر مسلمان سنی جی کہو لے جواندے کافر ہم دقشان دے خجید درے ہو مانا برابر دے جواند کافرانو مرد کافرانو کافر کے جواندے کو مر دا یو شہر ہے وہ شلی خبر مانی درے برابر دے جواند مسلمانانو مرد مسلمانانو جواندے مسلمان دا با پو جون کم اللہ تی رضا وی پو مر کم تی رضا دے بد دیا قصی دے کم پیسہ لکی دویم باب دلیل عقلی پیدا کری اللہ اسمان و عظمہ کی پرشتہ اسرا چی بدلہ ورکلے شہرنا پس تپاس سے کم کسر ویکلے پدے بزلم و نکلے شی زجر ورکی مشرکین ہوتا اللہ وی تاہا سڑے لی دلے لے چی خپل خواہش ایلہ گرزا ولے لے ایلہ حاکم دا سعید ابن جوبیر او اغلا عبداللہ ابن عباس نا ذکر کئی چہ عربو کیا او سڑی با دا گٹی عبادت کاو چہ دا دی گٹی نا بے بلا گٹا خیستا پیدا کلاغا بے غورزا دا بے روا غستا دا اللہ وی خواہش خودی گرزا ولی دے سعید ابن جوبیر وی عربو با عبادتو نا کول دا گٹو دا سرو دا سپینو کل چې به خیسته ګټه پیدا کړه آ گٹھ بے اللہ کو دابل ادا اصلی کی رکھے سب نہ گٹھ عبادت والا دا پوشلے اپر ایتا خبر رہا کہ آغا سوچنے ولی اقبل ایلہ اقبل خواہش دا دلیل اسا نشتا رہے دا دا باد بابا دے دلیل اسا نشتا دا دا مندانی زموار دے وَعَدْوَلْ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِن گمراہ کرے اللہ دے سرل سر دا علم او محر والے دا پزلو دا با غوق مانے و قلبی دے پزلو مانے گرزولی علا بسوری بسترگو دے مانے غشاوتن پردا فمی حدی پسو دے چہی دات کی دا من بعد اللہ پس دے چلنا گمراہ کا فلا تذکروں ولی تاسو پن ناخ لئی ابو جہل پا مکہ کی دا ولید بن مغیرہ سو مغیر اولید و توائی ابو جہل دا محمد علیہ السلام سنگرے اگوی واللہ ان محمد اللہ صادقون محمد علیہ السلام فرشتن دے حضرت مغیرہ دغه توئی ولید و توئی بی ای دلیلن عالم ته بی صدقی کم دلیل لجت پوشوی چه دا رشته ره اغه توئی ان محمدن کان صادقن جهاد صغری محمد علیہ السلام په ولکوالی کې رشته به ویلا د بلو په وخت په تر کولا سره رشته وای ولید و توئی لملاتو من به ایمان په ولن راوړي اگر وہ ان آمن تو پیزر کل قریش ایمان داوڑن قریش برا پوری خان دی اوائی با چا ابو جہل یو ایتی مالک بس روان شا دو وجد یو ککوڑی نا خو بیوی ویلا زمادی قسمی پیزر دی عزاو دمانا تا چا ایمان تو محمد علیہ السلام نراوڑن فقال اللہ اللہ ویلا وختمالا سمیحی وقلبیحی پوشل خبر مانی روح المانی دا احمد ابن ابی الجواری نقل کری سے پہ راہب تیر شما دیر خواب ماتل بیمار وی آو وی دا کم وقت وی ما زان پہ جان دلے وی دوائی دی کل لی اگوی دوائی ستڑے کڑے ما واس میں قص کرے جی زان لداغ ورکم داغ وی ماو تیر جی داغ ستا وی دا خواہش خلاف کو ما سہر ابن عبداللہ تستری وی ہوا کا داو کا ستا خواہش تا مرض دے ان خالب تو پدوا بہو دوا پدوا ہو کا کہ خلاف تو خواہش نہ ہو کہ بے دست و دستہ دوائی دا دوائی ستا اچھا تو خواہشات خلاف کوا خواہش وستا سے دیر خبر تا تا کئی آ خواہشات سے مزہ پوشول خبر مانی تب جوڑے گی الگ تو خواہش پس روان نشی اور جو خواہش پس روان سے انسان دے تباہ خبر را کلا سلنا چنولے الاخ پل خواہش او خطا کر اللہ قدر علا علم صدا علمنا او محر لگولے علا سمجھ پکوگ دیمانے و قلی پس برد دیمانے گردولی پس ترگو دیمانے غشاو دم پر دیم فمی یهدی چوک بڑی تا ہدایتو کی پس در دینا چلا گمراہ کرائی ولی تاسو پن ناخلی بیز جرور کئی وائی کافران ما ہیا ندے حالت زمانگ اللہ حیاتون الدنیا مگر جن زمانگ نجدی دے بس دا دنیا جن دے نور سنشتا دے نموت و نحیا مانا یحیا بازونا و یموت بازونا باز پمنگ کی جوندی کی و باز پمنگ نمری جوند و مرگم دے نور سنشتا دے و ما یحلکونا نحلاکی مگر الا دہر مگر زمانہ دا خو زمانہ محلاکی دا زمانہ دا کلن تیری گی و بسڑے بڑاشی و بسڑا پریوزی و غرزی گی نحلاکی مگر مگر زمانہ زمانہ محلاکی پوشلے لا تسب الدہر حدیث کی رازی دو ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی 2217990